Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 26,5 tysiąca nowych zachorowań na koronawirusa zanotowano w ciągu ostatniej doby, podał resort zdrowia. Blokadą eksportu szczepionek AstraZeneca poza Unię zagroziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Kolejne osoby uczestniczące w proteście przeciwko obostrzeniom epidemicznym zatrzymane przez policję. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 26 405 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Łącznie zmarło 349 osób. Szczegóły zna Barbara Góra. Tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się i nowych przypadków zakażenia przybywa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest więcej niż tydzień temu, ponad 5300 nowych przypadków. To jest procentowo o 25% więcej niż tydzień temu. No widzimy, że ta tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje. Od wczoraj w szpitalach przybyło 726 osób chorych na COVID-19. Łącznie hospitalizowanych jest prawie 23 300 osób, zaznaczył wiceminister. W tej chwili dysponujemy łóżkami dla pacjentów z COVID-19. To jest 32 713. Osiągamy podobne efekty jak na jesieni. Łączna liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 5 milionów, a jedną dawkę preparatu przyjęło już ponad 3 miliony 200 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła już 2 miliony. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zagroziła blokadą eksportu szczepionki AstraZeneca poza Unię. Powodem są zmniejszone dostawy dawek do krajów członkowskich i złamane zapisy w kontrakcie. Brytyjsko-szwedzki koncern miał dostarczyć w pierwszym kwartale 90 milionów dawek, ale zamierza dostarczyć jedynie 30 milionów. Przewodnicząca komisji przypomniała o przepisach, które pozwalają na blokadę eksportu szczepionek tych firm, które mają fabryki na terenie Unii, ale spóźniają się z dostawami do państw członkowskich, jednocześnie wysyłając preparaty do krajów spoza wspólnoty. To nasze przesłanie dla AstraZeneca. Firma najpierw powinna wypełnić umowę z Europą, a później dostarczać do państw spoza niej, powiedziała przewodnicząca komisji. AstraZeneca tłumaczy, że powodem zmniejszonych dostaw są opóźnienia produkcyjne w fabrykach na terenie Unii. Te tłumaczenia wywołują złość w Brukseli, bo AstraZeneca dostarcza wszystkie szczepionki do Wielkiej Brytanii zgodnie z planem, bez żadnych opóźnień. W związku z łamaniem przez AstraZeneca ustaleń Komisja Europejska uruchomiła także procedurę wobec firmy dotyczącą polubownego rozwiązania sporu. Jeśli nie będzie porozumienia, możliwy jest pozew do belgijskiego sądu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stołeczna policja zatrzymała kolejne osoby uczestniczące w proteście przeciwko obostrzeniom epidemicznym. Są też ranni policjanci. Protest rozpoczął się w południe na placu Defilad w Warszawie. Zgromadzenie na wniosek Stołecznej Komendy Policji. Zgromadzenie na wniosek policji zostało rozwiązane, ale manifestujący szli dalej ulicami stolicy. Rzecznik policji Sylwester Marczak powiedział, że zwiększyła się liczba zatrzymanych. Dzisiaj między innymi zatrzymane zostały osoby chociażby w związku z poszukiwaniem do odbycia kary pozbawienia wolności, ale także mówimy o sytuacji, w której policjanci zatrzymali w związku z posiadaniem narkotyków, znieważeniem policjantów czy naruszeniem integralności cielesnej. Podczas interwencji rannych zostało też dwóch policjantów. W jednym przypadku policjantka została kopnięta w plecy przez agresorów, w kolejnym policjant został uderzony kamieniem w głowę. Rzecznik Stołecznej Policji poinformował, że funkcjonariusze użyli m.in. granatów hukowych. Polscy i niemieccy żołnierze ćwiczą razem Świętoszowie. W manewrach biorą udział kawalerzyści z brygady ze Świętoszowa i czołgiści z niemieckiej brygady grenadierów. Szkolenie odbywa się po raz kolejny w ramach sojuszniczej inicjatywy Cross Attachment, mówi dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej generał Rafał Kowalik. Cały proces współpracy w konsekwencji ma doprowadzić do tego, że obie struktury złożone z żołnierzy polskich i niemieckich będą w stanie zaplanować, zorganizować i zrealizować zadania zgodne z rozkazami swoich przełożonych. Efektem końcowym powinno być podporządkowanie polskiego batalionu dowódcy brygady niemieckiej i batalionu niemieckiego dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Współpraca między polskimi i niemieckimi żołnierzami z brygady grenadierów trwa od kilku lat. W ramach inicjatywy szkolenia z Niemcami odbyli już wojskowi z Brygady Pancernej z Żagania. Od ponad dwóch lat robią to kawalerzyści ze Świętoszowa. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Robert Lewandowski, superstar. Dziś kolejne potwierdzenie jego nieprzeciętnych umiejętności. W meczu przeciwko Stuttgartowi w Bundeslidze wbił 3 gole i to w pierwszej połowie i poprowadził Bayern do efektownej wygranej 4-0. Mniej emocji, nie mówiąc o liczbie goli, było we Wrocławiu. W jedynym zakończonym już meczu w PKO Ekstraklasie Śląsk 0-0 zremisował z Wisłą Płock. W trwającym spotkaniu w Bełchatowie Raków Częstochowa po godzinie też 0-0 remisuje z Górnikiem Zabrze. O 20:00 początek meczu w Poznaniu. Lech zagra z Jagiellonią Białystok. Gości poprowadzi Rafał Grzyb, który tymczasowo zastąpił po dymisji sprzed kilku dni Bogdana Zająca. Na przedmeczowej konferencji prasowej przypomniana mu złą passę Jagi przy Bułgarskiej. Dobre, złe pasy kiedyś się kończą i mam nadzieję, że w Poznaniu odczarujemy ten stadion, bo rzeczywiście dawno tam nie wygraliśmy. Ciężki przeciwnik, ale nie ma innego wyjścia. To jest czas najwyższy, żeby troszeczkę odbudować się i zacząć tą, nie powiem, że pogoń, ale walkę o to, aby w lepszych nastrojach zacząć treningi, jeśli chodzi o to przygotowanie 2 tygodnie i potem stopniowo piąć się w górę tabeli. Po piłce siatkówka i zakończone spotkanie w Plus Lidze. Trefel w Gdańsku opędzlował, mówiąc kolokwialnie, warszawską Werwę w stosunku 3-1. W takich samych rozmiarach Panasonic Panthers pokonali Wolfdogs Nagoya. Ktoś spyta, po co w tym serwisie informacje z Ligi Japońskiej? Śpieszymy wyjaśnić, że dla zwycięzców 18 punktów zdobył Michał Kubiak, aż 51 dla Wolfdogs uzyskał Bartosz Kurek. Brawo, panie Bartku. Jeszcze większe brawa należą Petrze Wolchowej. Po raz pierwszy w historii słowackiego sportu wywalczyła kryształową kulę za zwycięstwo w alpejskim Pucharze Świata. Wygraną zapewniła sobie dziś 6. miejscem w slalomie rozgrywanym w finałowych zawodach Pucharu Świata w Lenzerheide w Szwajcarii. Dzisiejsze zawody wygrała Austriaczka Katarina Linsberger. U panów w slalomie gigancie zwyciężył Francuz Alexis Pantyuroy. Tak jak Wolchowa, dziś zaklepał sobie pierwszą w karierze kryształową kulę. Jeszcze 2 kółka i klasyk Mediolan Sanremo. Najdłuższy jednodniowy wyścig kolarski padł łupem Belga Jaspera Stuyvesa. Drugi był Australijczyk Caleb Iwan, trzeci rodak Stuyvesa Wout van Aert. Michał Kwiatkowski, uznawany za jednego z faworytów, dojechał do mety na miejscu 17. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Opady śniegu będą przesuwać się z północnego zachodu w głąb kraju. Na termometrach od minus 8 stopni na południu do minus 4 w centrum i 1-2 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą niedzielę cofniemy się w czasie aż o blisko 23 lata. Byli wtedy zaraz po wydaniu jednej ze swoich najlepszych płyt, adekwatnie zatytułowanej Masakra. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. W Mikołajki pojawili się w studiu wtedy jeszcze nie imienia Agnieszki Osieckiej i zagrali fenomenalny koncert. Retransmisja występu zespołu Republika w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 19:00. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. 8 minut temu minęła 19:00. Taka pierwszy raz sobotnia pora wspólnego słuchania płyt i obiecałem Państwu na początku naszego spotkania, że ta ostatnia godzina będzie podróżą po polskich dekadach. A zatem zaczynamy szybciutko, by było mało słów, a dużo muzyki. Dekada lat 60. Let me die. Polskie Radio lubi polskie piosenki. Nasza podróż przez polskie dekady. Za dużo tego wszystkiego mam. W związku z tym Czesław Niemen tylko zaznaczył utworem Wiem, że nie wrócisz, dekada z 60. i jeszcze pewnie do tej dekady będziemy w sobotnie popołudnie i wieczory wracać. Do dekady lat 70. wprowadzi nas zespół Bemi Beck. Mokry czas.

każdej dekady, tak to obserwuję, eliminuję po dwa utwory. Ale one się nie zmarnują, bo jeszcze pewnie kiedyś do takiego przeglądu i takiego spaceru wrócimy. Teraz wchodzimy w dekadę lat 80. z wielką obawą, bo tutaj w zasadzie cały program i całą godzinę można by przesłuchiwać płyty, których słuchaliśmy i które kupowaliśmy w latach 80. I może kiedyś taką godzinę sobie zrobimy. Proszę dać znać, czy Państwo byliby skłonni wysłuchać takiej godziny lat 80. Z lat 80. na początek Lombard. Yeah.

w programie Trzecim Polskiego Radia, ale także na Państwa płytach winylowych, na kasetach, bo wtedy jeszcze z kaset słuchaliśmy muzyki, no i z radia, ale o tym już mówiłem. Na dziś jeszcze w tej naszej wędrówce przez polskie dekady w latach 80. Kult. Pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce. Kult Polska lata 80. Zostały nam w tej dekadzie jeszcze dwa utwory. Nie będę ich jakoś szeroko omawiał ani prezentował, bo słuchacze Trójki mają je zapisane w swoich życiorysach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach, cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka przez bardzo, bardzo krótką chwilę widzę i motyli. Stopy mam tak, a czy gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, pisz, pisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miał, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, zespół Manam. Wchodzimy w lata 90. i wejdziemy chyba trochę niespodziewanie. Być może to będzie zaskoczenie dla Państwa, ale wczoraj, kiedy przygotowywałem nasze spotkanie, przypomniało mi się, że był taki zespół. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o nim dziś pamięta. Ja ich lubiłem za to, że przede wszystkim grali takiego nieszkodliwego rock'n'rolla, a poza tym świetnie się przy tym bawili. Nazywali się Czarno-Czarni. Chodzić z tobą na spacer, nie chcę pisać wierszy na klatce. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach, nie chcę pisać love na murach. Nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę chodzić z tobą po parku, nie chcę słuchać śpiewu kanarków,

nowy spada cios. Strach uczy grać milion ról. Pewną minę ma skamieniała twarz, gdy ukrywa ból. A miłość jest od zawsze aż po kres. I tak się dziś kończy nasza wędrówka po polskich dekadach. Tak się również kończy nasze spotkanie pod tytułem Nie tylko gitary. Dziękuję Państwu za listy, za aktywność. I mam nadzieję, że mogę liczyć na Państwa obecność w trzech wymiarach gitary w przyszłym tygodniu, w środę po 19:00 i w tonacji trójki we wtorek po godzinie 18:00. Za dziś dziękuję Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Hej! Lubię ten